ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันพุธก็จะนำคำถามหรือว่าจดหมายที่ท่านผู้ฟังเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆนะมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆฟังโดยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะส่งข้อมูลมานั้นสามารถส่งมาได้โดยการเขียนเป็นไปรษณียบัตรก็ตามเป็นจดหมายก็ตามถ้าสะดวกทางนั้นก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะได้รับจดหมายจากท่านผู้ฟังนะ3ฉบับบ้างบางทีก็7ฉบับบ้างนะแล้วแต่สัปดาห์ส่วนถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปทางเว็บไซต์ pureธรรมะ.compuredhamma.com/prd นั่นคือทับ prd ก็จะเป็นหน้าที่ให้ใส่คำถามหรือว่าเป็นข้อความเป็นเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันได้ถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตข้อความที่ได้รับนั้นก็จะมีทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3ข้อความบ้าง7ข้อความบ้างแล้วก็จะนำคำถามเหล่านั้นมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธหรือว่าคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็จะมาตอบจดหมายท่านผู้ฟังนะที่ส่งมาเป็นไปรษณียบัตรบ้างเป็นจดหมายบ้างจดหมายฉบับแรกในวันนี้มาจากจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่านู่นเลยชื่อคุณลันชั่วสกุลคุณลันชั่วสกุลฟังจากอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะบอกว่าตอนที่ฟังนี่ก็ไปกลับมาจากการไปกรีดยางบางทีคิดว่าบางทีอาจจะกลับไม่ทันก็เลยต้องหิ้ววิทยุน้อยๆนะใส่แบตเตอรี่ใส่ถ่านไปด้วยมีครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าพูดบอกว่าต้องรีบทําความเพียรไม่งั้นเผอิญเดี๋ยวสถานีวิทยุเขาปิดหรือว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ก่อนหรือว่าแบตเตอรี่หมดเกิดความรู้สึกถึงความเร่งด่วนในการที่ตัวเองจะต้องทําความเพียรอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องการทําความเพียรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําโดยความเร่งด่วนเหมือนกับไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าถ้าไฟไหม้ศีรษะเราอยู่ไฟไหม้เสื้อผ้าเราอยู่นะเรื่องเร่งด่วนที่สุดนะไม่ใช่กรีดยางไม่ใช่ไปหาอะไรกินไม่ใช่โทรหาคนนั้นคนนี้หรือไม่ใช่เที่ยวตะโกนร้องให้คนอื่นช่วยเราทำของเราเองก่อนรีบดับไฟก่อนด่วนทันทีนะเพราะนั้นเป็นเรื่องด่วนที่สุดเช่นเดียวกันนะความตายมันอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะมารีบทำความเพียรอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องท่านผู้ฟังเป็นความเห็นที่ถูกต้องซึ่งคุณหลันชัวสกุลนะก็ได้แบ่งปันมาให้ทราบแล้วก็ยังได้กล่าวถึงการที่ฟังธรรมะแล้วก็พยายามที่จะจดนะจำมาไว้นะทีนี้บางทีจดมันก็ลืมบ้างต่อไปไม่ถูกบ้างยังไงบ้างแล้วก็พยายามทำท่านผู้ฟังนะตรงนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เรามีความแตกฉานในธรรมะแต่ท่านพระอรุณเคยเล่าถึงเหตุปัจจัยที่จะทําให้มีความเป็นพระหูสูตรนะคือตัวท่านพระอรุณเนี่ยเป็นผู้มีความพระหูสูตรเพราะฉะนั้นหนึ่งใน5อย่างที่ท่านพระอรุณทำนะคือการเอามาทบทวนบ่อยๆนะทบทวนเอามาท่องเอามาบ่นเอามาบอกซ้ำๆย้ำๆเป็นกรณีของคุณลันจากอําเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานี้ก็ได้ฟังซ้ำๆนะฟังย้ำๆฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่เกือบทุกวันอันนี้ก็ดีท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นการที่ทำให้เรามีความแตกฉานมีความเป็นพหูสูตรนะแคล่วคล่องในหลักธรรมหลักวินัยตรงนี้จะเป็นเหมือนกับอาวุธของเรานะเป็นการรับคมมีดเวลาที่เราจะรับมีดเราก็ค่อยฝนค่อยฝนใช่ไหมฝนไปทำซ้ำๆด้วยกิริยาเดิมท่าทางเดิมซ้ำๆๆไปซ้ำๆๆมาลิ้นมีดมันก็คมขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเราพยายามท่องพยายามจำพยายามใคร่ครวญพยายามฟังทำซ้ำไปซ้ำมาปัญญาเราเฉียบแหลมขึ้นมาได้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทีนี้ว่าเวลาทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะแหลมเลยจะคมเลยมันก็ต้องอาจจะติดขัดบ้างใช่ไหมถือบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำเอาทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆมันก็จะคมขึ้นมาได้ดีขึ้นมาได้เราเรื่องการจดบันทึกเอามาอ่านใคร่ครวญบ่อยๆแต่ถ้าเราจําไม่ได้เราก็จดเอาอันนี้จะเป็นการที่ช่วยเราได้นอกจากนี้คุณลันจากอําเภอตะกั่วป่าก็ยังได้พูดถึง การปฏิบัติธรรมนะซึ่งที่วัดแถวๆบ้านเนี่ยก็มีการปฏิบัติธรรมปีละครั้งท่านเองนั่นคือในช่วงวันแม่แห่งชาติซึ่งจริงๆตรงนี้ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะหมายถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบใช่ไหมการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยที่เขาจะต้องไปที่วัดนั่งหลับตาดูหนังตาใส่ชุดขาวอะไรต่างๆนี้ถ้าเรามีโอกาสทําได้ก็ดีปีหนึ่งครั้งสองครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้ในกี่วันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาทําได้ดีแต่สิ่งที่เราละเลยไม่ได้เลยนั่นคือเราอย่าไปคิดแต่ว่าเราจะไปมุ่งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแล้วก็ถ้าทําไม่ได้ก็รู้สึกเสียใจอะไรไปอย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้มีความตั้งใจในการที่เราจะดําเนินชีวิตอยู่ด้วยธรรมะการดําเนินชีวิตอยู่ด้วยธรรมะนี่แหละจะเป็นตัวที่เราปฏิบัติด้วยการทําเลยปฏิบัติด้วยความเป็นอยู่ของเราอันนั้นดีด้วยและได้ประโยชน์ด้วยเช่นเราจะด่าจะว่าใครจะพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจกระเทือนใจเขาเราก็อดทนเอาแต่ความอดทนตรงนี้ชื่อว่าคุณปฏิบัติละแต่คุณทรงธรรมะไว้ในใจละมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมอันนี้ดีการทำบุญให้ทานอันนั้นก็สามารถทำได้ก็ดีด้วยแต่นี้ประเด็นที่คุณลันได้พูดมาที่นี่ก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมทำบุญแบบง่ายๆคือทำทานทำความเพียรทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยทำกันอันนี้ข้าพเจ้าเห็นแตกต่างตรงนี้นิดหนึ่งนะพระเจ้าได้เคยตรัสถึงวิธีการบูชานะซึ่งจะมีโอกาสจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอยู่ได้ในตอนต่อๆไปแต่วันนี้ขอพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าการบูชาที่มีการตระเตรียมน้อยกว่านะมีทุนทรัพย์ใช้ทุนทรัพย์น้อยกว่าและได้อานิสงส์มากกว่ามีอยู่แต่ถ้าคุณคิดว่าการทำทานนะเป็นการที่ทำแบบง่ายแต่ในความเห็นของพระพุทธเจ้าทำทานเนี่ยมีการตระเตรียมมากกว่าใช้ทรัพย์มากกว่าเพราะมันต้องเป็นเงินถูกไหมแต่ได้อานิสงส์น้อยด้วยซ้ำน้อยเปรียบเทียบกับอะไรนะเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาเตรียมการในการบูชานะบูชายันเนี่ยแหละเอาอาหารเอาแพะแกะไก่อะไรต่างต้องฆ่าต้องทำเตรียมพิธีการนั่นนี่จุดธูปทำผ้านะเตรียมแท่นบูชาเตรียมน้ำเตรียมไฟเตรียมควันเตรียมอะไรต่างเต็มไปหมดเพื่อที่จะบูชานะตระเตรียมขนาดนี้นะก็เป็นการบูชาที่มีผลนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธแต่มีการบูชาที่ตระเตรียมน้อยกว่าและอานิสงส์มากกว่าซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของการถวายเสนาสนะแก่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศนะเช่นการสร้างกุฏิวิหารการสร้างเจดีย์หรือว่าการสร้างสารวัตรอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะตรงนั้นก็ยังต้องเสียทรัพย์นะต้องเป็นเงินเป็นทองที่เราต้องใช้จ่ายในการบริจาคนะที่ดีกว่านั้นมีไหมได้อานิสงส์มากกว่านั้นและมีการตระเตรียมน้อยกว่าแล้วก็มีก็คือการทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในสมาทานตั้งอยู่ในพระพุทธธรรมประสงค์ถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะนั่นใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าได้อานิสงส์มากกว่านะขึ้นไปกว่านั้นมีอีกไหมแล้วก็คือเรื่องของศีลถ้าเราตั้งอยู่ในศีลเสียตังไหมไม่เสียมีการตระเตรียมไหมก็มีแต่น้อยกว่าแต่ได้อานิสงส์มากกว่าด้วยแล้วที่เหนือไปกว่านั้นมีไหมมีคือเรื่องของสมาธิแต่สมาธิมีการตระเตรียมน้อยกว่าเพราะว่าปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็มีอานิสงส์มากกว่าด้วยที่เหนือไปกว่านั้นก็มีอีกนั่นคือเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าการทำทานเป็นการทำบุญแบบง่ายข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเป็นการตระเตรียมที่มากกว่าใช้ทรัพย์มากกว่าแถมได้อานิสงส์น้อยกว่าด้วยนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะเรามีโอกาสเราทำได้น้อยเราก็ทำไปถ้าตอนไหนเรามีโอกาสที่จะทำตรงส่วนที่มันมีอานิสงส์มากเราก็ทำด้วยนะทำขนานกันไปนั่นแหละทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละส่วนก็มีอานิสงส์ของมันอันนั้นจะเป็นการดีและนั่นคือจดหมายของคุณหลั่นชั่วสกุลจากอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานังกรีดยางเขาก็คงต้องกรีดตั้งแต่ตีสามตีสี่นู่นเนาะกลับมาก็ค่อยมาฟังธรรมะรับอรุณก็แล้วกันอนุโมทนาด้วยจะมาอีกฉบับหนึ่งนะมาจากท่านผู้ฟังที่เขียนมาจากจังหวัดนราธิวาสเหมือนกันนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสชื่อคุณบุญนำนะขอใช้ชื่อว่าคุณบุญนำก็แล้วกันคุณบุญนำได้เขียนจดหมายมาถึงข้าพเจ้า2หน้ากระดาษฟูสแกปด้วยกันได้พูดถึงคำถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะที่ ถามเรื่องเกี่ยวกับการย่นระยะทางในการปฏิบัติแต่ว่าจะทําได้อย่างไรแล้วคุณบุญนำเนี่ยก็มีความเห็นว่าข้าพเจ้าเนี่ยตอบไม่ตรงประเด็นแต่ตอบไม่ตรงประเด็นกับที่เจ้าของคําถามที่ถามเรื่อง UFO ถามเรื่องการย่นระยะทางในการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้แต่ตอบไม่ตรงประเด็นกับที่เขาต้องการอยากรู้อันนี้ข้าพเจ้าตอบไม่ได้เลยว่าถูกต้องข้าพเจ้าตอบไม่ตรงประเด็นเพราะว่าอะไรเราดูอย่างนักการเมืองบางคนนะถามช้างตอบหมดถามมะละกอตอบส้มโอนะถามเรื่องบางเรื่องมันตอบไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ตรงคำถามนี่คือบางคนเขาเป็นอย่างนั้นนะบางคนเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สมมติถามช้างพระพุทธเจ้าตอบนิพพานถามส้มโอพระพุทธเจ้าตอบนิพพานถามมะละกอก็ตอบนิพพานและการตอบคำถามของพระพุทธเจ้าการกล่าวอะไรที่หลุดออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์หลุดออกจากปากของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานทั้งสิ้นข้าพเจ้าก็พยายามจะเรียนแบบพระพุทธเจ้านะแต่ว่าเอ๊ะท่านมาฟังถามเรื่องของการทำการเกษตรข้าพเจ้าก็จะต้องพูดเรื่องอริยสัจ4แต่ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อ้าวทำไมอ่ะก็พระพุทธเจ้าบอกให้ทำบอกยังไงบอกว่าบอกภิกษุเนี่ยบอกว่าอย่ากล่าวเรื่องเดรัจฉานคาถาอะไรคือเดรัจฉานคาถาก็คือเรื่องขวางหนทางธรรมเช่นอะไรบ้างเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอมาเรื่องทหารเรื่องของหน้ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องผ้าเรื่องที่นอนระเบียบดอกไม้ของหอมญาติยานพาหนะหมู่บ้านจังหวัดเมืองหลวงบ้านนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกทางเดินเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องต่างๆนานาเรื่องโลกเรื่องม้าสมุทรเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความสุขสมเหล่านี้ไม่ควรกล่าวโหมันเหมือนเกือบจะทุกเรื่องเลยนั่นน่ะใช่แต่ถ้าจะกล่าวให้กล่าวว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ถ้าจะพูดเนี่ยพูดให้มันเข้ามาถึงเรื่องของอริยสัจ4ว่างั้นเถอะนะพูดให้มันเข้ามาถึงเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยเพื่อที่จะดึงมาให้ถึงความหน่ายความคลายกําหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานข้าพเจ้าก็พยายามทำอย่างนั้นนะทำได้ดีบ้างพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างก็พยายามทำนะพยายามที่จะทำการศึกษาฝึกฝนในการทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถามเรื่องยาข้าพเจ้าก็จะพูดเรื่องอริยสัจ4นะมันเกี่ยวข้องกับอริยสัจ4ยังไงเพราะนั้นถ้าถามทางลัดก็อริยสัจ4นี่แหละคือทางลัดทางตรงทางสั้นนะถ้าถามเรื่องของอิทธิฤทธิก็ต้องดึงมาที่มรรคผลนิพพานเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ก็ตามการห่อเหินเดินอากาศจริงๆนั้นไม่ใช่ทางลัดไม่ใช่ทางตรงด้วยซ้ำไม่ใช่การย่นระยะทางแต่เป็นการเดินทางไกลเป็นทางอ้อมคุณจะต้องอ้อมไปให้มารู้ฌานนั้นเข้าฌานนี้จนกระทั่งได้ฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้มีคุณพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงจะค่อยมาตรัสรู้เข้านิพพานโหนั่นอ้อมนั่นน่ะอ้อมไปนู่นเลยแทนที่คุณจะรู้ธรรมะเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเลยมันทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอ้อมขนาดนั้นแต่เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการที่เราจะมีความรู้เพื่อที่จะเหาะเหินเดินอากาศหรือวาร์ปจากจุดนี้วาร์ปไปจุดนั้นเราคิดว่านั่นคือการย่นระยะทางแต่ไม่ใช่แต่นั่นเป็นการยืดระยะทางให้เราไปเพลิดเพลินหลงไหลไปฝึกในสิ่งที่จะไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้มันย่นระยะทางจริงๆโดยในทางธรรมะเนี่ยก็ควรที่จะมาทําความเข้าใจความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาอันนั้นถึงจะถูกแต่ในที่นี้คุณบุญนำก็ได้ถามว่าถ้าปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยมีไหมทําได้ไหมในเรื่องอิทธิฤทธิ์ต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมาอันนี้สามารถทําได้มีเราลองดูก็ได้อย่างสมมติคนที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงๆจังๆอย่างนักมายากลดูนักมายากลนักมายากลเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินอากาศได้โอ้เราไปดูโชว์บางทีเดินทะลุกำแพงแต่ข้าพเจ้าเคยเห็นนะเดินทะลุกำแพงเมืองจีนออกมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นนักแสดงมายากลหรือว่าเอ๊ะเหมือนเดินลอยบนอากาศโอ้เดินบนผิวน้ำเขาเหมือนแบบจริงเลย แต่เรารู้ว่านั่นคือการแสดงมายากลเป็นมายาเป็นสิ่งหลอกลวงใช่ไหมมีเทคนิคนี้ก็มีนี่คืออาศัยปรารภเหตุอะไรปรารภเหตุว่านั่นคือการหลอกลวงนั่นคือมายากลแต่คนที่ทําได้จริงๆเลยมีไหมเขาปรารภเหตุคนละอย่างไงปรารภเหตุของสมาธิแต่บุคคลที่มีศีลมีสมาธิขั้นลึกซึ้งน้อมจิตไปเฉพาะเพื่ออิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเหล่านั้นมีได้ผลเหมือนกันเดินทะลุกำแพงทะลุภูเขาทะลุหน้าผาเดินบนน้ำลอยขึ้นไปในอากาศอันนี้มีได้สองคนทำเหมือนกันแต่คนหนึ่งอาศัยเหตุคือความที่เป็นมายากลอีกคนหนึ่งอาศัยความที่เหตุที่ว่าตัวเองมีศีลมีสมาธิซึ่งเป็นคุณธรรมที่ลึกซึ้งแต่เป็นคุณธรรมที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ถามว่าถ้าคนเห็นคนหนึ่งก็ไม่เห็นแต่คนสองคนโอ้เดินได้เหมือนกันเลยเขาอาจจะพูดว่าไอ้คนที่ปรารภเหตุศีลสมาธิแล้วทำให้ตัวเองห่อเหินเดินอากาศได้ซึ่งมันดีเนี่ยอาจจะบอกเอ้ยนั่นมายากลถ้าสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าเห็นโทษตรงนี้แหละจึงไม่ได้ทําด้วยพระองค์เองบ่อยๆนะเวลาจะไปไหนก็เดินไปธรรมดามหาปัญจวัคคีย์ก็เดินไปธรรมดาแต่ไม่ได้ใช้ฤทธิ์ไม่ได้ใช้อิทธิปาฏิหาริย์เหล่านั้นนะเพราะว่ากลัวข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าคนคิดไปแบบนั้นพูดไปแบบนั้นน่าจะเป็นกรรมที่ไม่ดีเลยกับผู้ที่คิดผู้ที่พูดผู้ที่มีความกระทําไปในแนวทางนั้นนะเพราะว่าคนที่เป็นอริยะคนที่มีความสามารถพิเศษเหล่านั้นถ้าเราไปคิดไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นบาปที่มากที่หนักที่แรงถ้าคุณเห็นพระรูปใดรูปหนึ่งถ้ามีคุณธรรมนั้นจริงๆเนี่ยแล้วเราคิดว่าเอ้ยนั่นมายากลพระหลอกโอ้ยนั่นจะเป็นบาปกับเรามากทีเดียวนะโทษตรงนี้มันมีอยู่พระเจ้าจึงไม่ได้ทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้ภิกษุทําด้วยแต่ถ้าภิกษุทําในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เช่นการหายตัวห่อเหินเดินอากาศเหล่านี้นะทำให้ดูนะทำให้ดูไม่ใช่ว่าพูดว่าตัวเองทําได้แต่ไม่ได้ทําให้ดูนะนั่นก็เรียกอวดกับแสดงให้เห็นนี่ไม่เหมือนกันนะคืออวดนี่คือพูดว่าฉันทําได้แต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูแสดงนี่คือไม่ได้พูดว่าฉันทําได้หรอกแต่ทําให้ดูเลยนะซึ่งความผิดมันก็มีทั้ง2กรณีนั่นแหละนะถ้าอวดแล้วตัวเองมีก็เป็นอาบัติก็เรียกว่าปาจิตตีสําหรับพระสงฆ์แต่ถ้าอวดแล้วตัวเองไม่มีแล้วคนอื่นเขาเชื่ออันนั้นเป็นอาบัติหนักไปเลยปาราชิกแต่ถ้าแสดงโดยที่ไม่ได้อวดแสดงให้ดูก็เป็นอาบัติอย่างเบานะเรียกอาบัติอย่างเบาก็เป็นความผิดนะเป็นความแปดเปื้อนความไม่แจ่มความไม่ชัดของผู้ปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของคนที่เขามีจริงๆแล้วอาศัยเหตุปัจจัยในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทำให้เขามีความสามารถพิเศษแบบนั้นเนี่ยเขาจะยิ่งรักษาอย่างดีเลยนะไม่เที่ยวมาทําโชว์คนอื่นนะเพราะว่ามันผิดตามที่พระเจ้าบอกด้วยซ้ำนั่นนี่คือลักษณะข้อที่1นี่เป็นคําถามข้อที่1ของคุณบุญนำนะจากจังหวัดนราธิวาสอีกอันหนึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่อยากจะออกบวชคุณบุญนำตอนนี้ก็อายุใกล้จะสู่ปัจฉิมวัยละแล้วก็อยากจะออกบวชแต่ว่าติดภาระบางอย่างแล้วก็เราสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้นะด้วยรูปแบบใดๆก็ได้ท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นโกนผมห่มเหลืองอันนี้ได้นะเป็นเครื่องแบบเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะของศีล8ก็ได้แต่คุณรักษาศีล8ก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ได้ถ้าเผื่อว่าเรายังรักษาศีล8ได้ไม่เต็มที่แต่เราก็พยายามที่จะรักษาศีลข้อ3นะของข้อ8เนี่ยคือการที่เว้นขาดจากการประพฤติสิ่งที่ไม่ใช่พรหมจรรย์แล้วก็การรับศีลสมาทานศีลตรงนี้ถ้าเราทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราก็ตั้งจิตได้เลยการสมาทานหรือการรับศีลเนี่ยหมายความว่าคุณตั้งใจนะตั้งจิตไว้ในการที่จะปฏิบัตินะไม่ต้องไปรอพระมาให้ศีลอย่างนั้นนะคือเราสมาทานศีลได้ด้วยตัวของเราเองเลยนะคือเราตั้งจิตในการที่จะทํานะทําให้ถูกทําให้ดีสิ่งที่เป็นความปกติของเราก็จะค่อยบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปถ้าเราทําทั้ง8ข้อไม่ได้เราก็ทำ7ข้อก่อนก็ได้นะทำ7ข้อทำข้อไหนได้พยายามฝึกตั้งอยู่ในศีลข้อต่างๆเหล่านั้นแล้วทำให้มันขยายผลขึ้นไปคุณบุญดำในที่นี้ก็ยังได้พูดถึงเรื่องของพญายมนะหรือว่ายมบาลที่ว่าเวลาที่คนตายไปแล้วนะก็จะไปหายมบาลต่างๆเหล่านี้กระบวนการการทำงานเป็นอย่างนี้ท่านฟังคือถ้าคนที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากนะเขาก็จะไปขึ้นสวรรค์เลยนะตายไปก็จะไปสู่สุคติภพทันทีนี่คือกรณีที่1แล้วกรณีที่2ก็คือถ้าคุณทําชั่วมากๆเลยทําชั่วมากๆนี่คุณก็ไปลงนรกทันที นะกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยทันทีไปนู่นนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคือไม่ต้องไปหายมบาลทั้ง2กรณีแรกแต่กรณีที่3นะคือคนที่อาจจะมีบาปด้วยมีบุญมีมากมีน้อยนะคล้าวกันไปนะก็จะไปหายมบาลไปทำไมหายมบาลหน้าที่ของพญายมเนี่ยก็คือจะทำการไต่สวนซักไซไล่เหลียงคือมาเตือนสติเราแต่ว่าเราได้เคยทำความดีระลึกถึงกรรมดีที่เราได้เคยทำมาบ้างได้หรือไม่แต่คือบางคนทำชั่วก็มากกว่าทำดีหรือว่ากรรมชั่วมันจะให้ผลเนี่ยแต่ยังพอมีกรรมดีอยู่บ้างอาจจะต้องไปตกนรกแต่ว่าอาจจะมีกรรมดีอยู่บ้างอ่ะก็จะไปเจอบุคคลที่ว่าเป็นพญายมพญายมก็จะเตือนคุณเตือนในที่นี้ก็หมายความว่าถามคำถามนั่นเองถามซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่1เทวทูตที่2ว่าระลึกถึงได้ไหมว่าในตอนมนุษย์เนี่ยได้เคยทำความดีใดๆเอาไว้ปรารภเหตุต่างๆเหล่านี้เทวทูตที่1ที่2ที่3ที่4และที่5แต่ถ้าคุณระลึกได้โอ้ใช่ฉันเคยทำความดีไว้อยู่คุณก็จะไปสวรรค์แต่ถ้าคุณระลึกไม่ได้เขาก็จะถามต่อไปถึงเทวทูตที่2ถ้าคุณระลึกได้ก็ไปสวรรค์หรือไปเกิดเป็นมนุษย์ในสุคติภพถ้ายังระลึกไม่ได้ว่าฉันได้ทำความดีอะไรไว้เขาก็จะถามคุณเทวทูตที่3แต่ถ้าระลึกได้ก็ไปสวรรค์ถ้ายังระลึกไม่ได้ก็ถามเทวทูตที่4นะว่าระลึกได้ไหมได้ทำความดีอะไรไว้ไหมถ้ายังระลึกไม่ได้ก็จะถามถึงเทวทูตที่5แต่ถ้ายังระลึกไม่ได้อีกนั่นก็นิ่งแล้วทีนี้หมดวาระละก็จะต้องถูกนายนิริยาบาลจับไปลงโทษตามกรรมที่ควรจะต้องได้รับเกี่ยวกับกรรมชั่วที่ได้ทำมากระบวนการจะเป็นอย่างนี้เพราะในบุคคลประเภทที่3ที่ว่าจะต้องไปเจอยมบาลเนี่ยคือมีกรรมชั่วอยู่ด้วยนะกรรมดีอาจจะมีบ้างไม่ค่อยทำนะเพราะนั้นเราควรจะต้องมาเตือนตัวเองในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์นะว่าเทวทูตต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นเราคอยเตือนตัวเองให้ทำความดีมีอะไรบ้างนะมี5อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือคนที่เกิดใหม่ๆนะเด็กแดงๆนะยังนอนง่ายแบเบาะนอนจมกองมูดกองคูดนะควรจะต้องมาระลึกถึงว่าแม้ตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเกิดไปได้ควรที่จะทำความดีถ้าเราเห็นเทวทูตนี้แต่กลับยังเพลิดเพลินเล่นสนุกสนานกินเที่ยวไม่ทำความดีเวลายมบาลเขาเตือนคุณจะระลึกไม่ได้จะระลึกถึงการทำความดีโดยอาศัยเหตุปัจจัยคือเทวทูตที่1นี้ไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วเราระลึกได้งั้นฉันรีบทำความดีดีกว่าเจริญเมตตาบ้างมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อบ้างคุณจะระลึกถึงความดีตรงนี้ได้คุณจะรอดไงคุณจะรอดจากการที่พญายมจะไต่สวนซักไซไล่เลียงตรงนั้นเทวทูตที่2ก็คือเรื่องของคนเจ็บไข้นะคนเจ็บไข้ต้องพยุงให้ลุกให้เดินนอนจมกองมุ้ยกองคูดตัวเองเป็นต้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วไปเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลปรากฏว่าก็เพลิดเพลินลุ่มหลงนะคุยเล่นตลกโปกฮาไปแต่ยังระลึกไม่ได้ว่าแม้ตัวเราก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ลงพ้นจากความเจ็บไข้ไปได้แล้วก็ไม่ได้ทำความดีนะอันนี้พอยมบาลก็เตือนคุณเนี่ยคุณจะจำไม่ได้จะระลึกถึงความดีของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนเจ็บไข้เราก็ให้มีการนึกถึงว่าเอ้ยฉันจะต้องเจ็บเหมือนกันแฮะทำยังไงถึงจะพ้นจากความเจ็บไข้นี้ก็ให้ทำความดีอันนี้เราจะระลึกได้ในเทวทูตที่3ก็เหมือนกันก็เรื่องคนตายนะคนที่ตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างนะนอนอืดเขียวช้ำนะเราไปดูตามโรงพยาบาลก็ได้หรือตามป่าชาเป็นป่าชาที่เป็นที่ทิ้งศพอย่างนี้เป็นต้นเทวทูตที่4ก็คือการที่ถูกลงโทษนะเช่นว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระราชาจะจับพวกโจรที่ประพฤติผิดมานะลงโทษชนิดต่างๆที่มีความโหดร้ายความทารุณบ้างสมัยปัจจุบันก็คงจะพูดถึงการขังคุกตลอดชีวิตหรือการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาการแขวนคอต่างๆนะเราระลึกถึงตรงนี้นะว่าการลงโทษการทรมานตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีปัจจุบันยังถูกลงโทษทรมานขนาดนี้แล้วจะพูดถึงอะไรในนรกหรือภพหน้าที่จะต้องถูกลงโทษทรมานมากกว่านี้ก็ควรจะต้องทำความดีสุดท้ายเทวทูตที่5ก็คือเรื่องของคนที่แก่มีตัวเป็นจุดหนังเหี่ยวพวกนี้ในเทวทูต5อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่พญายมจะทำหน้าที่ถามเราพอเวลานั้นมาถึงแต่ถ้าเราทำความดีมากๆเลยเราไม่ต้องไปเจอพญายมเลยท่านผู้ฟังผ่านกระบวนการขั้นตอนนี้ไปเลยนะมีวิมานต่างๆรออยู่บนสวรรค์หรือว่าถ้าจิตของคุณนะถึงความเป็นอริยะบุคคลขั้นสุดท้ายนะเป็นพระอรหันต์เนี่ยจิตคุณก็พ้นจากมัจจุมานทันที แต่ซึ่งคุณบุญนำในพุทธที่นี้ก็ได้เขียนมาถึงของพญามัจจุราชแต่พญามัจจุราชในที่นี้ก็คือพญามัจจุราชคือความตายนั่นคือมัจจุมานจิตของเราพ้นจากความตายได้จิตของเราพ้นจากมานคือความตายได้นะด้วยจิตแบบพระอรหันต์นี่แหละนะจิตที่จะไม่ไปก้าวลงในสิ่งที่จะสามารถยึดถือได้เมื่อไม่ก้าวลงการตายก็ไม่มีการที่จะต้องมาดับการที่จะอยู่ในเงื้อมือของมารคือความตายก็จะรอดพ้นหลุดพ้นไปได้วิธีการทำอย่างไรก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิจะเป็นกระบวนการวิธีการที่ทำให้เรารอดพ้นจากเงื้อมือของมารได้มารจะไม่สามารถมองเห็นเราได้เลยมีพระอรหันต์หลายรูปในสมัยพุทธกาลนะตอนที่ก่อนจะตายเนี่ยก็ถูกมารเล่นงานอย่างนั้นอย่างนี้นะพอตอนจะตายเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังตอนที่จะตายเนี่ยปรากฏว่ามารนี่โอ้ยร้องเสียงหลงนะไม่เป็นอันอยู่เพราะว่าหาดวงวิญญาณหาจิตของพระอรหันต์พระองค์นั้นเนี่ยที่ถูกมารแกล้งเนี่ยหาไม่เจอนะมารก็ร้องเสียงหลงไปๆนั่นนี่โน่นนะวุ่นวายไปหมดเพราะว่าหาจิตของพระรูปนั้นเนี่ยที่ตัวเองไปแกล้งไปทําอะไรต่างๆไม่เจอแล้วก็เป็นผู้ที่พ้นจากเงื้อมือของมารลักษณะนี้เพราะฉะนั้นใครทําได้บ้างนะอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธินี้คนที่มีจิตคนที่มีกายสามารถทําได้แล้วถ้าเรามีจิตอยู่เรามีกายอยู่นะมีหูฟังธรรมะได้คุณก็ปฏิบัติได้คุณก็พ้นจากเงื้อมือของมารได้และนั่นคือคำถามที่มาจากคุณบุญนำจากอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสท่านฟังที่เขียนจดหมายมาทางรายการนี้ข้าพเจ้าก็ได้อ่านทุกฉบับอาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างแต่ได้อ่านทุกฉบับแน่นอนส่วนการปฏิบัติของเราทุกคนให้ทำอย่าเป็นผู้ที่คอยผลัดวันประกันพรุ่งแบบพรุ่งนี้จะค่อยทำนั่นคือเราทำอะไรได้วันนี้เราทำทันทีอะไรที่เรายังทำไม่ได้เราให้ทำสิ่งที่ทำได้ไปก่อนทำสิ่งที่ทำได้วันนี้นะอย่าผัดวันประกันพรุ่งว่าอันนี้ฉันจะทำดีกว่านี้วันพรุ่งนี้แต่วันนี้ไม่ทำอะไรไม่ใช่ขอให้วันนี้ทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามขอให้ทำเพราะว่าจิตนั้นจะเป็นจิตที่มีความเพียรจะเป็นทางที่จะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่ความสำเร็จถึงที่สุดแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็สงสัยใดๆแล้วก็สามารถติดต่อมาทางรายการธรรมะรับรุณได้ในที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าที่เว็บไซต์ pyothamma.com/prd วันนี้ครับพระอาจารย์พระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร